ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. سورة البقرة. سورت میں اللہ رب العزت چار مسائل کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اس بات توحید، اس بات رسالت، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ تعالی، مضامین کے اعتبار سے سورت چار حصوں پہ مشتمل ہے. پہلا حصہ 100 آیات، دوسرا حصہ 176 تک، تیسرا حصہ 253 تک، اور چوتھا حصہ اختتام سورت تک. بالترتیب ان چار حصوں میں یہ چار مسائل زیر بحث ہیں. پہلا حصہ جو 100 آیات پہ مشتمل ہے، اس میں تین ابواب ہیں. پہلا باب 20 آیات، دوسرا باب 21 سے 39، تیسرا باب 40 سے 96 نمبر آیت تک. سورت کے دو باب اختتام کو پہنچ چکے ہیں، تیسرا باب شروع ہے. تیسرے باب میں خطاب عام ہے، خطاب خاص ہے یا بنی اسرائیل کے لفظ سے. بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے خاص کیا تمام انسانوں پہ. خاص کرنے کی وجوہات، اپنے آپ کو یہ مسلمان کہتے تھے، اللہ کے مقربین میں اپنے آپ کو شمار کرتے تھے، اہل کتاب تھے، انبیاء کی اولاد تھی. بہت سے انبیاء اور کتب اللہ نے ان پہ نازل کر دی تھی، اور لوگ اگر نہیں مانتے تو تم اے بنی اسرائیل کیوں نہیں مانتے اللہ کی وحدانیت کے مسئلے کو. یا بنی اسرائیل پر اسرائیل کا تذکرہ کیا، جس کو علماء کی اصطلاح میں اضافت مرکب کہا جاتا ہے، مرکب اضافی. اسرائیل دو لفظوں کا مرکب ہے، اسراء بندہ ایل اللہ یعنی عبداللہ، طنز دینا مقصود ہے بنی اسرائیل کو. پہلا رکوع بطور تمہید ہے، تمہید میں اللہ رب العزت تین اصول یہودیت کے ذکر کر رہا ہے اور تین اوصاف مومنین کے اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں. کبھی کبھی دروس میں اس طرح بھی ہوتا ہے، یہ درس جب ہم کرتے ہیں اس مقام پہ بیٹھا جاتا ہے تو اللہ سے ایک تعلق اور ربط ڈائریکٹ بن جاتی ہے انسان کی. کبھی کبھی تو اللہ دل میں یہ چیز ڈالتا ہے انتظار کرو، مگر کبھی کبھی دل میں ایک چیز آ جاتی ہے کہ آج جلدی سے خلاصہ ختم کرو، جو چیز بیان کرنی ہے فوراً بیان کرو، کہ جو نہ آتے ہیں یا لیٹ آتے ہیں کم از کم ان کو احساس ہو جائے کہ آپ سے ایک قیمتی چیز جو ہے ضائع ہو. تو آج میرے دل میں یہ چیز ڈالی گئی، یہ قسم کی چیز جو ہے آ گئی، کہ بجائے اس کے کہ ہم پہلے آتے ہیں یہ بعد میں آتے ہیں، یہاں کے رہنے والے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ میں دور کا رہنے والا ہوں، میں کبھی 8 پہنچوں، کبھی 7:45 پہنچوں، کبھی 8:15 پہنچوں. ابھی تک میں نے آپ کے سامنے کوئی اس طرح کی غلطی جو ہے آپ کے سامنے نہیں کر دی میں نے کہ کبھی لیٹ میں پہنچا. تو یہ ایک ضروری چیز ہوتی ہے، اگر میں نے ایک لفظ بھی آپ سے پہلے بیان کر دیا تو میں آپ کو باوسوک سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کو اس پورے سبق کا کچھ حصہ بھی یاد نہیں رہے گا، آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے. یہ اتنی ضروری چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم ابتدا سے جو چیز شروع کرتے ہیں. تین اصول یہودیت کے تھے، تحبیس الحق بالباطل، کتمان حق اور ترک عمل. تین اوصاف مومنین کے تھے، صبر، صلاۃ اور ایمان بالآخرت. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، تفصیلی بحث کر کے سبق میں ہم نے اس پہ کی تھی. وعدے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے وعدے سے کیا مراد ہے؟ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم، قرآن جو اللہ نے اتارا ہے اس میں ایمان کا مطالبہ تھا. پھر آگے بیان کیا مصدقا لما معكم، یہ قرآن مصدق ہے ان سے پہلے کتب کا، تصدیق کرنے سے کیا مراد تھا؟ کل کے سبق میں وضاحت کی. ولا تكونوا اول كافر به، اول انکار کرنے والے مت بنیے اس قرآن پہ. اعتراض یہ تھا کہ قرآن کا تو سب سے پہلے انکار مکہ کے مشرکین نے کیا تھا، مدینہ کے بنی اسرائیل نے تو انکار 13 سال کے بعد کیا تھا. پہلے 13 سال رسالت کا جو مدت تھا اس میں انکار قرآن تو کس نے کیا تھا؟ مکہ کے مشرکین میں کیا تھا. کل کے سبق میں نے جواب کیا تھا. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، وَلَا تَشْتَرُوا، اشترا کے معنی ہے یہاں پر اختیار کرنا، چاہنا. وَلَا تَشْتَرُوا، اور مت لو، بے آیاتی میرے آیاتوں پہ، سمرن قلیلا قیمت توڑی سی. ولا تشترو بے آیاتی سمرن قلیلا، اور نہ لو میری آیاتوں پہ سمنن قلیلا. سمن کہتے ہیں عربی میں قیمت کو، قلیل کے مالی توڑی سی. قرآن کی ایک عام سی آیات ہے ولا تشترو بے آیاتی سمنن قلیلا، میری آیاتوں پہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ دنیا مت طلب کرو، دنیا مت لو میری آیاتوں پہ. یہاں پر کچھ حضرات یہ کہتے ہیں، پہلے پہل تو اعتراض یہ کرتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ یہود کے بارے میں نازل ہوا ہے، ہمارے لیے نہیں ہے. اس کا جواب یہ کہ چلو یہ قرآن آپ کے لیے ہے یا یہود کے لیے ہے. اگر تم کہو کہ یہ قرآن ہمارے لیے ہے تو اس میں سے جو احکام ہے وہ بھی آپ کے لیے ہے. اگر تم کہتے ہو کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ یہود کے لیے ہے ہمارے لیے نہیں ہے، تو آگے کی احکام ولا تلبس الحق بالباطل، حق اور باطل کو آپس میں مت ملاؤ، حق اور باطل کو آپس میں مت ملاؤ، یہ حکم بھی آپ کے لیے نہیں، یہ بھی یہود کے لیے، ہم ملاتے رہیں گے. وتکتم الحق، اللہ فرماتے ہیں حق کو مت چھپاؤ، یہ بھی ہمارے لیے، یہ بھی یہود کے لیے، ہم حق کو چھپاتے رہیں گے. آگے ہے واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ اور زکات دو، یہ بھی ہمارے لیے نہیں، یہ بھی کن کے لیے؟ یہ بھی یہود کے لیے. یہ کوئی بات ہے؟ تمام مفسرین کرام کے نزدیک ایک مسلمہ قاعدہ یہ ہے، العبرت لعموم اللفظ لا لخصوص السبب لا لخصوص الواقع لا لخصوص المورد. مختلف الفاظ علماء کی کتابوں میں ہیں. العبرت لعموم اللفظ الفاظ کے عموم کو اعتبار ہوگا. قرآن کے الفاظ یہ عام ہے, اس کو کسی خاص واقعے کسی خاص سبب سے کسی خاص آدمی سے جوڑنا یہ ٹھیک نہیں ہے. اگر اسی طرح کوئی کر لے تو پھر تو اس طرح ہے کہ قرآن کی کچھ آیاتیں آپ نے مشرکین مکہ کے ساتھ چسپا کر دی, کچھ یہود کے ساتھ لگا دی, کچھ نصارہ کے ساتھ لگا دی, کچھ مدینہ کے منافقین کے ساتھ لگا دی. تو جو قرآن میں زکوٰۃ نماز جنت وغیرہ کا بیان ہے یہ تو صحابہ کے لیے, تو ہمارے لیے تو کچھ بھی نہ دے رہا. ہمارے لیے کیا ہے پھر اس میں؟ قرآن تو عام ہے, قرآن کسی کا نام تو نہیں لیتا. ایک چیز ذکر کی جاتی ہے قرآن میں کہ فلاں بندے نے یہ کام کیا تھا یا ان لوگوں نے یہ کام کیا تھا, اس کام کے کرنے سے وہ اللہ کے مبغوض بن گئے. تو کیا ہمیں کلی چھٹی ہوگی کہ ہم اس کام کو کرتے جائیں گے؟ کام وہی ہے, امر وہی ہے, عامر وہی ہے. تو آیا جزا اور سزا میں فرق آئے گا؟ امر کرنے والا وہی اللہ ہے. امر جو کام تھا جس کام کے سلسلے میں کام وہی ہے, تو ایک کے لیے وہ کام گناہ کا سبب بنے گا اور دوسرے کے لیے ثواب کا سبب بنے گا. یہود کو منع کیا جاتا ہے ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا, مت لو میری آیاتوں کو ثمنا قلیلا قیمت تھوڑی سی. تو کیا کہ ہمیں اجازت ہے اس چیز کی کہ ہم اللہ کی آیاتوں پہ دنیا کے طلبگار بنیں گے؟ یہ چیز سے یہود کو منع کیا جا رہا ہے تو ہمیں کس قدر جو ہے چھٹی اور اجازت دی جا رہی ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہود دو قسم کے تھے بنی اسرائیل اہل کتاب. ایک ان میں سے تھے باطل پرست جو اللہ کی کتاب کو بیچ کر اور اس کو دنیا کے کمانے کا ایک ذریعہ ان لوگوں نے بنایا تھا. ایک وہ تھے. دوسرے اہل کتاب اور بنی اسرائیل میں حق پرست تھے. وہ حق پرست کیا تھے؟ جو اللہ کی کتاب پر دنیا کو طلب نہیں کرتے تھے. قرآن میں ان دو گروہوں کا تذکرہ ہے. ایک گروہ تو یہاں پر اللہ رب العزت ذکر فرما رہے کہ وہ اللہ کی کتاب پہ لینے والے تھے تو اللہ رب العزت نے ان کو منع کیا ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا, ٹھیک ہے. دوسرا گروہ آپ ذرا دیکھ لے سورہ آل عمران کی آخر تک پہنچے, چوتھا پارہ سورۃ آل عمران 199 نمبر آیا. سورہ آل عمران اہل کتاب کے اچھوں کا اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے ہیں. سورہ آل عمران کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ, یقیناً اہل کتاب میں سے خام خاک وہ بھی ہے جو ایمان لائے اللہ پہ. وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ, اس کتاب پہ جو نازل کی گئی ہے آپ کی طرف. وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ, اس پہ جو نازل کی گئی ہے ان کتابوں پہ جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے. خاشعین للہ, اللہ سے ڈرنے والے ہیں. آگے کا لفظ سن لیجئے, لا يشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا, اللہ کی آیاتوں پہ تھوڑی سی قیمت نہیں لیتے، اللہ کی لائے سرنا نہیں لیتے، بے آیات اللہ اللہ کی آیاتوں پہ سمنن قلیلا قیمت تھوڑی سی، اولئک لہم اجرہم عند ربہم، اللہ کے ہاں ان کے لیے اجر ہے، ان اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ بہت جلدی حساب کرنے والا ہے۔ بنی اسرائیل بھی دو طرح کے تھے، اہل کتاب کچھ لینے والے تھے، ان کو تو منع اللہ نے کیا لا تشترو، دوسرے حد پرست قسم کے تھے کہ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، جو اللہ کی کتاب کو دنیا کے کمانے کا ذریعہ نہیں سمجھتے تھے۔ سمجھ آ رہی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ آیات جو یہود کے بارے میں، یہود کو اللہ رب العزت منع فرما رہے ہیں اس چیز سے کہ وہ اللہ کی کتابوں کے عوض دنیا کماتے تھے، اللہ کی کتاب کو دنیا کے کمانے کا ذریعہ بنا لیا تھا اس نے، تو ان کو اللہ نے منع کر دیا لا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا کے لفظ۔ وہ کہتے ہیں ہمارے لیے یہ نہیں ہے، چلو ٹھیک، یہود کے بارے میں یہ ہے، یہود کو تو اللہ نے منع کر دیا لا تشترو بے، وہ کماتے تھے وہ لیتے تھے، ان کو اللہ نے منع کر دیا لا تشترو بے آیاتی سمنن خریدا۔ آپ کو قرآن میں کس ایک مقام کی آپ مجھے نشاندہی کیجئے کہ آپ کو اللہ نے کہا ہو کہ تم اللہ کی کتاب پہ لیتے جاؤ؟ چلے قرآن میں بتاؤ، یہود لیتے تھے، اللہ نے منع کر دیا لا تشترو، میری کتاب پہ مت لو، تم کہتے ہیں یہ یہود کے لیے، ان کو منع کر دیا گیا ہے، چلو ان وہ تو کرتے تھے، ان کو منع کر دیا گیا، آپ کو قرآن میں کہاں پر اجازت ہے کہ تم اللہ کی کتاب پہ لے دے رہا ہو؟ بتاؤ قرآن، ایک مقام بتاؤ۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہاں پر تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیاتوں پہ تھوڑی قیمت مت لو، زیادہ لو، تو آگے سے وہ کہتے ہیں اگر اس سے پوچھا جائے زیادہ سے آپ کے نزدیک کیا مراد ہے، تو وہ کہتے ہیں پچاس، پچاس اللہ کی آیاتوں پہ ان کو زیادہ لگتا ہے۔ ایمان میرا یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کی ایک آیت، اس کی یہ قیمت زمین اور آسمان نہیں ہو سکتی۔ تم کہہ رہے پچاس روپے آپ کو زیادہ لگتے، اللہ رب العزت یہ سمنن قلیلہ قرآن کی آیاتوں کے مقابلے میں کہہ رہا ہے کہ اللہ کے کتاب کی آیاتوں کے مقابلے میں جو بھی قیمت ہوتی ہے وہ توڑی ہوتی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ توڑی مت لو اور زیادہ لو، زیادہ آپ کو کون کیا دے گا؟ عجیب سمجھتے کہ یہ لوگوں نے ایجاد کیا ہے، یاد رکھیے اس چیز کو، بے مجہول، بیا مجہول علماء کے نزدیک باطل ہے۔ بے مجہول کیا چیز ہے؟ ایسی چیز جس کو ایک آدمی بیچتا ہو اور اس کی قیمت کا کوئی اندازہ نہ ہو کہ اس چیز کی قیمت کتنی ہے، اس کا بیچنا کیا ہے، یہ باطل ہے۔ قرآن اس کے ایک آیات کی قیمت آپ مجھے بتا دیجئے کہ کتنی ہے، جو لوگ ان کو بیچتے ہیں یہ بیا مجہول کرتے ہیں، اور جو لوگ بیا مجہول کرتے ہیں یہ باطل کام ہے۔ سمجھ آ رہی؟ کچھ کہتے ہیں ہم قرآن کو بیچتے تو نہیں ہے، یہ تو بیچنے کا اللہ نے منع کر دیا ہے، یہ تم تو عجیب، تم تو دھوکہ دے رہے ہو، قرآن بیچ نہیں رہے اور اس سے پیسے بھی لے رہے ہو، کچھ دے بھی نہیں رہے ہو اور اس کے مقابلے میں پیسے بھی لے رہے ہو، تم نے تو کیا دھوکہ دہی کا کام کر دیا، تم تو خیانت کر رہے ہو۔ کلیئر کٹ اللہ نے منع کر دیا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کوئی بات آگے پیچھے میں نہیں کیا تھا، مت لو، مت حاصل کرو میری آیاتوں پہ، اور لفظ آیات اللہ نے ذکر کر دیا ہے، یہ نہیں فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِالتَّوْرَاةِ، لا تشترو بالانجیل، لا تشترو بالزبور، آیات کا لفظ ہے، آیات خواہ تورات کی ہو، آیات آیات خواہ انجیل کی ہو، آیات خواہ زبور کی ہو، آیات خواہ قرآن کی ہو، کسی آیات پہ بھی دنیا طلب کرنا یہ جو کیا ہے، یہ حرام اور ناجائز ہے. نبی آیات ہیں. بنی اسرائیل ایک کام کیا کرتے تھے، غلط کام ہے، اللہ نے منع کر دیا، تو قرآن تو سب اس پہ ہے تو موئنگور دی ہو رہا، قرآن تو پوری یہ طرف پہ اس طرف پہ جا رہا ہے کہ بیٹی آپ کو کہہ رہا ہوں مگر سنانا مقصود کن کو ہے؟ بہو کو سنانا مقصود ہے. بڑے اسرائیل پہ رد، یہود پہ رد، نصارہ پہ رد، تو ہمیں جو اللہ سنا رہا ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے، اس کی وجہ سے میرے پٹکار اور میری لعنت کا سبب یہ لوگ بن گئے. تم یہ کام کرو گے تو تم بچ جاؤ گے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تمہارا تشترو بھی آیت سمن خلیلا. قرآن میں جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، تمام انبیاء کرام کی حالات کو آپ دیکھ لیجئے. ہر پیغمبر جب بیان کرتا ہے تو بیان میں کلم کلا اس چیز کی وضاحت کرتا ہے، لا اسألکم علیہ اجرا، ان اجریا الا علی رب العالمین، میں آپ سے کسی قسم کی اجر، مال، عوض طلب نہیں کرتا. میرا اجر و ثواب، میرا بدلہ، یہ سب اللہ پہ ہے. میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ مجھے اس چیز کا اجر و ثواب اور بدلہ اور مال وہ دے گا. قرآن میں جگہ بجگہ یہ ہے، آپ کے سامنے یہ، آپ سورۃ الشعراء کو ذرا دیکھ لیجیے، 1912 سورۃ الشعراء، انبیاء کا اللہ رب العزت تذکرہ فرماتے ہیں. دیکھ لیجئے پہلے پہل آیت نمبر 105، نور السلام تو السلام کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت نور السلام تو السلام کا اللہ رب العزت تذکرہ فرماتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، کذبت قوم نوح للمرسلین إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. حضرت نوح علیہ السلام و السلام بیان کرتے ہیں اپنی قوم کی طرف، تو بیان میں یہ چیز حضرت نوح علیہ السلام و السلام کر رہے، وما أسألكم عليه من أجر وما اسألكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين وما اسألكم من مانتا آپ سے علیہ اس بیان پہ من اجر کوئی اجر ان اجري الا على رب العالمين میں میرا اجر الا على رب العالمين نظر رب العالمین کے نزدیک رب العالمین کے ہاں اسی کے لیے میں یہ مسئلہ بیان کر رہا ہوں، وہی اللہ مجھے اس بیان کا اجر ثواب اور بدلہ دے گا. کچھ حضرات یہاں پر بھی تحریف کرتے ہیں کہ اجر سے مراد ثواب ہے. کیا مراد ہے؟ اجر سے مراد کیا لیتے ہیں؟ اجر سے مراد کیا لیتے ہیں؟ ثواب لیتے ہیں. کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم آپ سے ثواب کے طلبگار نہیں ہیں، تو یہ تو ہم بھی یہ آج کل کے حضرات کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ثواب ہم آپ سے نہیں مانگتے، ثواب ہم اللہ سے مانگتے ہیں. یہ اللہ کے بندے، یہ تحریف وہاں پر ہوگی جو قرآن سے نابلد ہو. یہی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہے. آپ ذرا دیکھ لیں، اس مقام کو چھوڑنا نہیں ہے، اس مقام کو چھوڑنا ہے. یہ بھی دیکھ لیں، ذرا پیچھے آئے سورۃ ہود کی طرف، بارہ پارہ سورۃ ہود آیت نمبر 29، 29 نمبر آیت. اجر کے معنی خود قرآن نے کر دیے اسی کے بیان میں. السلام کا واقعہ قرآن بیان فرما رہا ہے. شک اور شبہ کو دور کرنے کے واسطے آپ 25 کو بھی ذرا دیکھ لیں کہ کن کا یہ بیان ہو رہا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. دیکھ لیا 25 آیت کو دیکھ لیا. حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے. درمیان میں آیت نمبر 29 کو ابھی ذرا دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے, کیا بیان ہو رہا ہے. يا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا. يا قوم أمركم لا أسألكم عليه مالا من المانتا الله کی كتاب پہ الله کی بیان پہ مالا کچھ مال. اجر کے معنی کیا ہے؟ اجر کے معنی ثواب نہیں ہے. اجر کے معنی ہے مال طلب کرنا. وہی حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان ہے لا اسألکم علیہ اجرا. یہاں پر کیا ہے لا اسألکم علیہ مالا, تو ثابت کیا ہوا کہ اجر سے مراد مال ہے. اجر سے مراد کیا ہے؟ یہ تحریک کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اپنے پیٹ پرستی کے لیے. ابھی سورت الشعراء کی طرف ذرا دوبارہ ہے جو آیات کی وضاحت کے لیے میں نے نکالا تھا. 109 نمبر آیات آپ نے دیکھ لیا. نور صلات و السلام کی تقریر میں آئیے ذرا بڑھئے آیت نمبر 127 کو بھی ذرا آپ دیکھ لیجئے. حضرت ہود علیہ صلات و السلام کا تذکرہ اللہ رب العزت فرماتے وہ بیان میں کیا کہہ رہے ہیں. کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ. میں نہیں مانتا آپ سے اس بیان پہ من اجرن کچھ مال. إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ. میرا اجر میرا مال دنیا دینا یہ اللہ کے یہاں ہے, وہ مجھے بہتر بدلہ دے گا اس کا. آگے ذرا بڑھئے. اسی صورت میں سارے صلات و السلام کی تقریب کو ذرا ملاحظہ کیجئے. 141 سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. سارے صلات و السلام بھی بیان میں یہی بات کہہ رہے کہ میں آپ سے اس بیان پہ کوئی طلب نہیں کرتا مال. میں جو ہے اللہ سے طلبگار ہوں, آپ سے میں طلبگار نہیں ہوں. آگے ذرا بڑھئے آیت نمبر کو دیکھ لیجئے. 160 لوط علیہ صلات و السلام کا تذکرہ. 160 کذب قوم لوط المرسلین اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ. لوط علیہ السلام بھی یہی مسئلہ بیان کر رہے ہیں. آگے ذرا بڑھئے آپ 176 نمبر آیت کو دیکھ لیجئے. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. میں طلب کرتا آپ سے اس بیان پہ اجرن کچھ مال. ان اجری الا علی رب العالمین, جس کے لیے کر رہا ہوں اس سے طلبگار ہوں. ان اجری الا علی رب العالمین. سورت سعد کو ذرا دیکھ لیجئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام, ویسے نہ ہو کہ تم آپ لوگ کسی کے ذہن میں یہ چیز آ جائے کہ یہ تو پرانے انبیاء کا تذکرہ ہے, شاید ہماری امت میں یہ چیز جائز ہو. سورہ سعد کو ذرا دیکھ لیجیے, تئی صفحہ آخری آیت, آیت نمبر 86, چھیاسی نمبر آیت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان کا اللہ رب العزت بیان فرما رہے, چھیاسی نمبر آیت سورہ سعد, قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ. اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کیجئے اپنی زبان مبارک سے, مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ, میں نے نہیں مانگا آپ سے اس بیان پہ اجرن کچھ مال, وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ, اور نہیں ہوں میں تکلیف دینے والا کسی کو بھی, میرا طریقہ آسان ہے, اس میں کوئی دشواری اور تکلیف نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام فرمائے ما اسألکم علیہ من اجر, میں نے آپ سے اس بیان پہ کچھ چیز طلب بھی نہیں کی, اور نہ میرا طریقہ جو ہے وہ کسی کو تکلیف پہنچانے والا ہے کہ میں آپ کو تکلیف پہنچاؤں. تو تمام انبیاء کرام نے اپنے بیان پہ کیا کیا ہے, اپنے بیان پہ دنیا کسی سے طلب نہیں کی. آل کتاب میں جو حق پرست ہے, میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے 199 نمبر آیت سورت آل عمران کی, وہ بھی آپ وہ کیا تھی, لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا, جو حق پرست ہے بنی اسرائیل کے وہ کیا تھے, اللہ کی آیاتوں پہ جو صحیح معنوں میں انبیاء کرام کے وارثین تھے. جس طرح پیغمبر اللہ کی آیاتوں کے بیان پہ دنیا کے طلبگار نہیں ہوتے, اسی طرح ان کے حقیقی وارث وہ بھی یہ اعلان کرتے ہیں لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا, ہم نہیں طلب کرتے دنیا. صاحب یاسین, میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھ دیا تھا یہ بات, صاحب یاسین حق پرستی کی جو دو باتیں کر رہا ہے, ایک بات کسی آدمی کے حق پرست ہونے کی کیا ہے, ایک تبیر من لا یسألکم اجرا, کہ جو دنیا کا طلبگار نہ ہو, اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے توحید کا مسئلہ اور لوگوں کے عقیدے اور عمل کا اصلاح کر رہا ہوں, ایک چیز بلا کوئی طرف دیوان کیے مخلوق سے, اور دوسری وہم یہتدون, جو بات کہہ رہے اس بات پہ ان لوگوں کا اپنا عقیدہ اور ایمان اور عمل بھی ہے, جو بات بندہ کر رہا ہو خود اس پہ عامل بھی ہو, اور کسی سے دنیا کی ڈیمانڈ اور طلبگار نہ ہو. تو یہ کیا ہے, ایک آدمی کے حق پرست ہونے کی دو علامات ہیں. سمجھ آ رہی کیوں نہیں آ رہی ہے؟ صاحب سنیے چیز کہہ رہا کلیئر کر قرآن میں, اس میں نہیں کوئی اپنی طرف سے امینڈمنٹ نہیں کر رہا, کوئی ایڈیشن نہیں کر رہا آپ کے سامنے, کہ کوئی یہ کہہ دے کہ یار اس کا مطلب تو یہ, خود ہی آپ اردو کا جو ترجمہ آیاتیں لکھتے جائیے اپنے پاس اور اردو کے ترجمے میں آپ دیکھتے جائیے, اگر میں نے کوئی حرف بھی آگے پیچھے کر دیا کل میرے سامنے آپ رکھ دیجیے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو قرآن تمام انبیاء کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ اس واسطے کہ آپ یہ بات جو میں کر رہا ہوں یہ ذہن میں رکھے, باہر کے لوگوں سے جو اس حلقے سے باہر کے لوگ ہیں اس کو آپ بھول جائیں, کیا کریں بھول جائے, میں آپ سب کو علماء کرام سمجھتا ہوں. کیا سمجھتا ہوں؟ علماء سمجھتا ہوں. علماء میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھ دیا تھا کہ علماء عالم, عالم جاننے والا سمجھنے والا, کوئی ایک آیت کا عالم ہوگا, کوئی ایک سورت کا عالم ہوگا, کوئی ایک پارے کا عالم ہوگا, کوئی جو ہے آپ میں سے 30 پاروں کا عالم ہوگا. عالم سب ہے, اس میں کیٹیگری ہے. باہر کے لوگوں کو چھوڑیے, اللہ جانے اور وہ جانے, جو کرتے ہیں ایک دن جواب دینے کا ہے, اللہ پوچھے گا خود ہی جواب دیں. میں آپ کو یہ باتیں کر رہا ہوں کہ آپ میں کہیں یہ رزیل طبیعت اور مزاج میں یہ چیز نہ آ جائے کہ اللہ کے کتاب کو آپ دنیا کے کمانے کا ذریعہ نہ بنا لو. اور بچوڑو جو کرے اللہ پوچھنے والا ہے, اللہ کی کتاب ہے, جو یہ معاملہ کر دے اللہ پوچھنے والا ہے. یہ تو قرآن کی اختصار کے ساتھ کچھ آیاتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. احادیث مبارکہ کو بھی ذرا سن لیجئے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ان يصيب به ارضا من الدنيا لم يجد عرف الجنه يلي ريحها. یہ ابو داؤد کی روایت ہے, ترمذی کی روایت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کسی نے بھی کوئی ایسی علم سیکھ لی یا دوسروں کو سکھا لی جس سے اللہ کی رضا حاصل کرنا مقصود ہوتی ہے کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے, اپنی رضا کے بدلے میرے گناہوں کو معاف کر دے اور جنت مجھے عطا کر دے, کوئی علم علم دینی اس نے سیکھ لیا جو اسی مقصد کے لیے بیان کی جاتی ہے اور سیکھی جاتی ہے, اس نے یہ چیز دوسروں کو بتا دی لیصیب عرضا من الدنیا کہ دنیا کا کچھ چیز ان کو حاصل ہو جائے, دوسروں کو سکھلا دی دنیا کے کچھ فائدے کے لیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے لم یجد عرف الجنت یعنی ریحہا, جنت تو درکنار, جنت کی خوشبو بھی یہ آدمی نہیں سنگے گا. دوسری حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اقرأ القرآن وعملوا به ولا تأكلوا به. مشہور روایت ہے ترمذی کی, اقرأ القرآن قرآن کو پڑھو, وعملوا به قرآن پہ عمل کرو, ولا تأكلوا به قرآن کو کھانے پینے کا ذریعہ مت بناؤ. تیسری حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من قرأ القرآن فیسأل اللہ به, جو بھی آپ میں سے قرآن پڑھے تو اللہ سے سوال کرے, اللہ سے مانگے قرآن کے ذریعے سے, قرآن کے وسیلے سے مانگے. سیجیء اقوام یقرؤون القرآن ویسألون به الناس, قریب ہے کہ کچھ لوگ اس طرح آئیں گے جو قرآن کو پڑھیں گے اور قرآن کے پڑھنے کے ذریعے سے لوگوں سے سوال کریں گے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے لیس منا من لم یتغن بالقرآن. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری امت میں سے نہیں وہ آدمی جس کا دل قرآن کے ذریعے سے دنیا کے مال اور دولت سے بے پرواہ نہ ہوا. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ سورہ یونس کی تفسیر میں ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من ہداہ اللہ للاسلام, جس کسی کو اللہ نے ہدایت کر دی للاسلام اسلام کی طرف مسلمان بنا دیا, من ہداہ اللہ للاسلام جس کو اللہ نے ہدایت کر دی اسلام مسلمان بنا دیا, وعلمہ القرآن اور اس کو قرآن بھی سکھلا دیا, آگے یہ آدمی کیا کرتا ہے ثم شکل فاقا, پھر لوگوں سے اپنی محتاجی کی شکایت کرتا ہے کہ میں غریب ہوں مجھ سے امداد کیجئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کتب اللہ الفقر بین عینیہ الى یوم القیامہ, اللہ ان کے دو آنکھوں کے درمیان موتے پہ بڑا کر کے لکھ دیتا ہے یہ آدمی فقیر ہے, تا قیامت اس کی فقارت جو ہے وہ زائل نہیں ہوگی, سمجھا نہیں, اس کی فقارت ختم نہیں ہوگی. بھی کی روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے من قرأ القرآن یتأکل به الناس جی ایوم القیامت ووجه عظم لیس علیہ لحم, جو قرآن کو پڑھے قرآن کے ذریعے لوگوں سے کائے پیے, قرآن کو پڑھا اس کے بعد کانا کھایا اس پہ, یہ آدمی قرآن قیامت کے دن اس چہرے پہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا کہ چہرے پہ حد بھی ہوگی اس پہ گوشت پوش نہیں ہوگا. چمرا بھی یہ ایک آدمی سے عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی رسول ہے ایک مرتبہ نیا کمان گلے میں ڈالا تھا, حضرت کی مجلس میں حاضر ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا عبادہ یہ کیا ہے, اس نے آگے سے جو دیا حضرت اصحاب الصفا میں سے میں نے ایک آدمی کو قرآن سکھلایا تھا, اس نے مجھے یہ دے دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے کہہ دیا انت توق توقا من النار فاقبله. اگر تم چاہو کہ قیامت کے دن جہنم کی تیر کمان اللہ آپ کے گلے میں ڈال دے تو اس کو قبول کرو. اگر قیامت کے دن چاہتے ہو کہ اللہ میرے گلے میں یہ چیز ڈال دے مگر آگ کی ڈال دے تو اس کو قبول کرو. وہ فوراً بھاگا اور اس تیر کمان کو اس آدمی کے سپرد دوبارہ کیا. کچھ لوگ کہتے ہیں اگر پہلے سے آپ نے اس کے ساتھ کمپرومائز کیا ہے لینے دینے پہ تو ناجائز ہے, اگر اس نے اپنے طرف سے کچھ عطیہ دیا تو یہ تو ٹھیک ہے. تو کیا اب کیا عبیدہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو جو قرآن بتلایا اور سکھلایا تھا تو کیا پہلے آپس میں یہ کمپرومائز ڈیلنگ وغیرہ ہوئی تھی کہ آپ مجھے یہ تیر کمان دیں گے؟ اس نے اپنی طرف سے دیا تھا اور حضرت نے آگے سے یہ بات بتا دی. بات کو سمجھنے کی کوشش کر. یہ کیا ہے؟ یہ احادیث تھی. اختصار کے ساتھ میں نے پانچویں حدیث آپ کے سامنے رکھی. ٹھیک, آگے علماء کی اقوال بھی سنتے جائیے. ہاں جی, فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ, امام فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ, اس کا قول ہے لئن اطلب الدنیا بطبل ومزمار احب الی من ان اطلبها بالدین. موسیقی کے آلات بجانے سے دنیا کمانا میرے نزدیک دین پہ کمانے سے یہ بہتر ہے. فضیل کیا کہہ رہے؟ امام اعظم ابو نفر رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد خاص ہے. وہ کہہ رہے دین پہ کمانا سے بہتر یہ ہے کہ موسیقی ڈول باجے بجا کر اس پہ میں دنیا کماؤں, دین پہ کمانے سے یہ بہتر ہے. کیوں؟ دین پہ جو لوگ کماتے ہیں اس میں گناہ کا تصور یہ ذہن میں نہیں ہوتا, گناہ کرتے ہیں ذہن میں نہیں ہوتا. اور آگے سے ڈول بجانے والا تو ڈول بجاتا ہے دنیا کماتا ہے مگر ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں. کبھی تو اللہ اس کو توفیق دے گا کہ وہ مانگے گا اللہ سے توبہ تو اللہ اس کو توبہ توفیق دے گا, قبول کرے گا. اور یہاں پر تو گناہ ہو رہا ہے مگر اس کو آگے سے ہم بہانے بنا رہے, یہ کیا کرے گا وہ کیا دے. اس پہ میں جو وضاحت کر رہا ہوں تو فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ تو یہ کہہ رہے. امام مجدد الافشانی رحمۃ اللہ علیہ, شیخ سرندی رحمۃ اللہ علیہ, شیخ احمد اس کا نام تھا احمد, شیخ جاننے والے کو کہا جاتا ہے اور سرہند کا رہنے والا تھا تو شیخ سرہندی احمد سرہندی کے نام سے مشہور ہے, جس کو تاریخ میں مجدد الافشانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. اس کی کتاب ہے المکتوبات, جو اپنے زمانے میں اسلام کی نیت سے اس نے جو مکتوبات خطوط لکھی تھی اس کو یکجا کیا گیا ہے. تینتیسو مکتوب وہ فرماتے ہیں تدریس و افتاء وقت نافع عین کہ خالص لوجہ اللہ سبحانہ و تعالی باشد نوازو کے بمرض ای دنیا گرفتار ان کہ دین راز ہوئی معاش گردانی دن ای شانن علماء سو و شرار مردم و رسوس الدین. وہ کہتے ہیں کہ درس و تدریس, تدریس و افتاء وقت نافع عین, لوگوں کو قرآن سکھلانا, لوگوں کو فتویٰ دینا جانبین کو اس وقت فائدہ دیتا ہے کہ خالص لوجہ اللہ سبحانہ و تعالی باشد کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو. آگے وہ کہتے ہیں علماء سو کہ بمرض ای دنیا گرفتار ان, علماء سو برے علماء جو اس مرض میں گرفتار ہے کہ دین را ذریعہ معاش گردانی دن کہ دین کو انہوں نے دنیا کے کمانے کا ایک ذریعہ بنا دیا ہے. قرآن پڑھتے ہیں لوگوں سے دنیا طلب کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں دنیا طلب کیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ایشانند علماء سو یہ کیا ہے؟ بڑے علماء ہے. وہ شرار مردم انسانوں میں سے بدتر ہے, وہ نصوص الدین اور یہ دین کے چور ہے. میں نہیں کہتے یہ چیز, یہ الفاظ کا بھی وزنی ہے. میں نے نام پہلے بتا دیا, مکتوبات کو دیکھ لیجئے, چار جلدوں پہ محیط ہے, اس کا منتخبات بھی ہے. مکتوبات کا 33 مکتوب یہ الفاظ آپ خود ہی دیکھ لیجئے. امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مدارک والا ساتویں صدی غالب اپنی تفسیر میں جگہ بجگہ یہ کہہ رہا ہے, آیا ذکر کیا جاتا ہے لا اسألکم علیہ اجرا, آج سے وہ کہتے فیہ دلیل ان اخذ الاجر علی تعلیم القرآن والعلم الدینی لا یجوز, اس آیات میں دلیل ہے اس پہ ان اخذ الاجر کہ دنیا کا طلب کرنا علی تعلیم القرآن قرآن کو سکھلانے پہ, والعلم الدینی اور دین کا کوئی اور چیز علم سکھلانا اور اس پہ دین دنیا کمانا یہ اس آیات کی روح سے ناجائز ٹھہرا. سمجھ آ رہی یہ بہت سے علماء کرام ہے. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے, وہ کہتے ہیں ان کے اشعار آتے ہوئے کتابوں میں تاریخ میں ابن خلقان میں اور جگہوں پہ, تو عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے قد یفتح المرء خانوتا لمتجره وجعلت خانوتك بین الاساتین سیرت دینک شاہنا تشید بہا ولا یفلح اصحاب الشواہین. وہ کہتے ہیں قد یفتح المرء خانوتا لمتجری, لوگ دنیا کے کمانے کے لیے کوئی دکان وغیرہ کھولتے ہیں, وجعلت خانوتک بین الاساتین مسجد کے دو سنتوں کے درمیان آپ نے اپنا دکان قائم کر دیا, سیرت دینک شاہنا دین سے آپ نے باز بنا دیا, اس پہ کیا کرتے ہو شکار کیا کرتے ہو دین پہ شکار, بھلے سیف لے اصحاب الشواہین اور جو بھی دین سے شکار بنا کر شاہین بنا کر اس پہ شکار کیا کرتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پاتے. عبداللہ مبارک رحمت اللہ علیہ کا ایک دوست تھا اسماعیل ابن علیہ, بہت بڑے محدث ہے, بادشاہ نے اس کو آفر کر دی ایک عہدے کے لیے, اس نے وہ عہدہ قبول کر لیا. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ میرے فلاں دوست جو محدث تھا اس نے جو ہے سب کو چھوڑ کر یہ عہدہ قبول کر لیا, آگے سے اس نے خط لکھ دیا اور خط میں وہ لکھتا ہے یا جاہل العلم لہ بازیا, یا جاہل العلم لہ بازیا احتلت للدنیا ولذاتها, یا جاہل العلم لہ بازیا تصطاد بها اموال المساکین, احتلت للدنیا ولذاتها بحیلة تذهب بالدین سیرت مجنونا بعدما کنت دواء للمجانین, اين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين, اين رواياتك في سردها في ترك ابواب السلاطين, ان قلت اكرهت فزا باطلا زل الغمار العلم في التين. وہ بیان کرتے ہیں اپنی دوست کو نصیحت کرتے ہیں یا جاہل العلم له بازیا, وہ آدمی جنہوں نے اپنے دین سے باز بنا لیا ہے, یستاد بہا اموال المساکین اس دین کے بلبوتے پہ تم جو ہے مساکین کے مال کا شکار کر لو گے, احتلت للدنیا ولذاتها بحیلت تذهب بالدین دنیا کے کمانے میں آپ سرگرم ہو گئے, اس کے ذریعے سے تو تم دنیا کو کما رہے ہو, دنیا کماؤ گے یا نہیں کماؤ گے اس کے ذریعے تم دین کو چھٹی دے جاؤ گے, سیرت مجنونا بعدما کنت دواء للمجانین, اے عالم تم تو مجنونوں کی دوا تھے, تم تو ڈاکٹر تھے طبیب تھے, تم تو دنیا پرست لوگوں کو دوائی دینے والے تھے, جا کے خود جو ہے تم مجنون بن گئے, اور روایا تو کافی نہ مزہ ہم ابن اون و ابن سیرین, وہ ابن سیرین جو ہمارا استاذ تھا جو ابن اون ہمارا استاذ تھا انہوں نے جو ہم سے احادیث بیان کر دی وہ آپ سے کہا کو گئی, آئن روایا تو کافی نہ مزہ ہم ابن اون و ابن سیرین, آئن روایا تو کافی سر دہا فی ترک ابواب السلاطین, جو یہ چیز ہمیں بتا دی گئی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عالم بادشاہ کے پاس کبھی نہیں جائے گا، عالم جو ہے وہ بادشاہ کے پاس کبھی نہیں جائے گا. اگر تم یہ کہتے ہو کہ مجھ پہ بادشاہ نے جو زور کر دیا، ان قلتو اقریت فضا باطلا، یہ باطل سی بات ہے، مجھ پہ بادشاہ کیوں زور نہیں کرتا، زبردستی مجھ پہ کیوں نہیں کرتا. ظاہر ہمارا علم فتنی جا علم کے گدے تھے اور مٹی میں جو ہے اور کیچڑ میں پھنس گئے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ہمارے اسناد کو آپ ذرا سن لیجیے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پیچھے سلطان سنجر نے جو ہے خط لکھا، نمروز اس کا نام تھا، سنجر اس کا نام تھا. نمروز کا علاقہ ایران اور افغانستان کے بارڈر پہ واقع ہے. نمروز اس نے خط لکھا کہ آ جائیے میرے پاس، میں میرے بچوں کو آپ دین سکھلائیے، میں آپ کے لیے یہ کروں گا وہ کروں گا، آدھی بادشاہت میں آپ کو دوں گا، کیونکہ اس کا تو مقام اور درجہ کوئی اور تھا. اس نے جب خط اس کے پاس پہنچا تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اس کے ویب سائٹ پہ ایک جواب لکھ دیا، تاریخ نے اس کو محفوظ کر لیا. اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے، چو چتر سنجری روح بختم سیاہ باد، چو چتر سنجری روح بختم سیاہ باد، در دل اگر روت ہو سے ملک سنجرم، آہنگا کی خبر یا تنز ملک بھی مشب، من ملک بھی مروز بوت جو نم خرم، چو چتر سنجری روح بختم سیاہ باد، میرے چہرے کو اللہ آپ کے ملک کالی چتری جیسا کالا بنا دے، در دل اگر روت ہم سے ملک سنجرم، اگر میرے دل میں آپ کے پوری مملکت کا ذرہ برابر بھی خیال آیا ہو، آن گا کی خبر یا تنز ملک می مشب، جب سے میں جو ہے آدھی رات کی عبادت کا وہ مزہ اور ذائقہ اور محسوس کر چکا ہوں، من ملک می مروز بلک جو نم خرم، میں آپ کی پوری سلطنت ایک جو ہے جو کہ ایک دانے کے دانے پر بھی میں آپ کی پوری سلطنت کا لینے والا نہیں ہوں. یہ ہمارے اسناد تھے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو بخارا کا حاکم تھا، اس نے آفر کر دی اس چیز کی کہ میرے دربار میں پہنچ کر میرے بیٹوں کو حدیث سناؤ گے، پڑھاؤ گے، اس نے انکار کر دیا. بادشاہ جو ہے مجبور ہو گیا، اس نے جو ایلچی بھیجی اس نے کہا کہ چلو آپ نہیں آتے تو میرے بیٹے آپ کے پاس آئیں گے، مگر بیٹے کو آپ جو ہے اور لوگوں سے علیحدہ پڑھاؤ گے. اس نے کہا نہیں پڑھا سکتا، استاد استاد ہوتا ہے، اس کے سامنے ڈپٹی کمشنر بیٹھ جائے، حاکم بیٹھ جائے، یا کوئی ادنا غریب بیٹھ جائے، سب اس کے سامنے ایک ہوتے ہوتے. بادشاہ جو ہے خفا ہو گیا، امام بخاری کو کہا یا میری بات مانو یا بخارا کو چھوڑ دو. اس نے نہ دین کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا، اس نے بخارا کو چھوڑ دیا، مگر دین کو بادشاہ کے دربار میں بیچنے والا نہ بنا، دین فروش نہیں بنا. امام خلیل ابن احمد رحمت اللہ علیہ، امام سیبوی رحمت اللہ علیہ کا استاد، امام خلیل ابن احمد اس کے استاد کا نام ہے یحییٰ ابن عمر، اس کے استاد کا نام ہے ابو الاسد الدوری، اس کے استاد کا نام ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے استاد کا نام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے قریب آدمی ہے. امام خلیل ابن احمد رحمت اللہ علیہ، بادشاہ نے اس کے پاس ایلچی بھیجا، ایلچی نے آ کے کہا کہ بادشاہ کہہ رہا ہے کہ آ کر دربار میں میرے بچوں کو پڑھاؤ، میں جو دو وقت کا آپ کو کھانا بھی دوں گا اور میں آپ کو 1000 اشرفیہ بھی جو ہے مہانہ دیا کروں گا. اس نے کہا اچھا، اندر گئے، اندر سے 1 ہفتے کی سوکھی روٹی اٹھائی، آ کے ایلچی کے سامنے بیٹھ گئے، اس کو جو ہے دانتوں سے توڑا اور بکائے اس کا جو ہے اپنے پاؤں پہ رکھا. اس کو کیا کہتے ہیں پتون اردو کی سوئی رام پہ رکھ دیا. تو آگے سے اس نے کہا دوبارہ بتاؤ کیا بات ہے، تو ایک چیز نے وہی بات کر دی. تو اس نے کہا جا بادشاہ کو سمجھا دو کہ آپ کے دربار میں دین وہ بیچیں گے جو سو کی روٹی نہیں کھاتے. میں ایک ہفتے کی سو کی روٹی کھا سکتا ہوں, میں آپ کے دربار میں علم کو کبھی بیچنے والا نہیں بنوں گا. دین فروشی وہ ان لوگوں میں نہیں, حق پرست لوگ تھے وہ. آج کل کا مولوی جو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ دنیا کے پیچھے چلا گیا, دنیا کمانے کے پیچھے, تو اس سے دین جو ہے وہ رہ جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ دین رہ جائے گی. ساتویں صدی تک جس عالم کے ساتھ اس کا پیشہ اس کے نام کے ساتھ درج نہ تھا, لوگ اس کے فتوے پہ عمل بھی نہیں کرتے تھے. ساتویں صدی تک عالم نام اس کا فتویٰ اور اس کا جو چیز جو کمائی تھا جو پیشہ تھا اس کے نام کے ساتھ لکھا جاتا تھا. امام ابو حنیفہ اس کا نام اس کے نام کے ساتھ ہے بزاز, وہ ابو حنیفہ جو کپڑے کا کام کیا کرتے تھے. امام اعظم ہے, 3/4 دنیا اس کی تائید کرنے والی ہے, تقلید کرنے والی ہے. دنیا کے کباب دین کو بھی نشر و اشاعت دنیا بھی کماتے تھے. دنیا میں تو ان لوگوں سے دین کو چھوڑنے کا ذریعہ نہیں بنا تھا. دنیا کمانا ان لوگوں کے لیے دین کو چھوڑنے کا ذریعہ اور سبب نہیں بنی تھی. تو آج کل کا ایک عالم وہ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جتنی خدمت کر سکتا ہے دین؟ ایک کے بارے میں آتا ہے امام ابو حنیفہ بزار, وہ ابو حنیفہ جو تخم فروشی کیا کرتا تھا. ایک ہے امام ابو بکر جساس, وہ ابو بکر جس کی چونے کی بٹی تھی. ایک کے نام کے ساتھ آتا ہے امام ماوردی, ماں پانی ور گلاب, آر کے گلاب نکالتا تھا اور اس کو بھیجا کرتا تھا. امام قدوری, وہ قدوری اس کا اپنا نام کوئی اور ہے, قدور قدر سے ہے. اور قدر کسے کہتے ہیں؟ مٹی کے برتن نہیں ہوتے, اس کو قدر کہا جاتا ہے. مٹی کے برتن بنایا کرتے تھے اور اس کو بیچ کر یہ دنیا کماتے تھے اور دین کو اللہ کی رضا کے لیے مفت لوگوں کے سامنے رکھتے تھے. امام غزالی بہت بڑے پائے کے عالم ہے. غزالی کیا ہے؟ غزالی کہا جاتا ہے کپڑے بننے والے کو, کپڑے بنانے والے کو. ایک کے نام کے ساتھ آتا ہے امام ابو بکر خصاف, وہ ابو بکر جو موچی تھا خصاف, یہ بڑے بڑے عالم ہے, یہ چھوٹے عالم نہیں ہے. ایک کے نام کے ساتھ آتا ہے شمس العلماء حلوائی, اپنے زمانے کے علماء کی صورت جانے جاتے تھے. بیوی ان کے لیے حلوہ تیار کرتی, جا کے بازار میں اس کو بیچ جاتا. مدرسہ مسجد جو بھی تھا طالب علم ان کے سامنے بیٹھتے تھے اور ان کو درس و تدریس کیا کرتے تھے. یہ لوگ تھے. آج کل تو کیا ہو رہا ہے؟ دنیا دین کو بیچ کر ہم دنیا کما رہے ہیں. تو جو لوگ یہ چیز ذہن میں رکھے, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کل طاعت یختص بالمسلم فالاجرت علیہ حرام, کل طاعت یختص بالمسلم, وہ کام اطاعت کا جو مسلمان کے ساتھ خاص ہو, نماز پڑھنا, پڑھانا, قرآن پڑھانا, امامت کرانا, اقامت کرانا, اذان کرانا, یہ مسلمانوں کی اطاعت کے ذریعہ ہے. یہ مسلمان کے ساتھ ایک چیز خاص ہو اس پہ دنیا طلب کرنا حرام ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ, اس پہ دنیا طلب کرنا جو ہے کہ آلے حرام ہے. کل طاعت یختص بالمسلم فالاجرت علیہ حرام. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کلیئر کٹ یہ فتویٰ ہے. جتنے بھی انبیاء کرام ہوئے, امام سے رسول رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں ایک باب قائم کرتے ہیں, باب الاقتصاب, باب الکسب. انبیاء کا تذکرہ فرماتے ہیں ہر نبی کے بارے میں. کان نوح علیہ الصلوۃ والسلام نجارن, نوح علیہ الصلوۃ والسلام جو ترکان تھے. کان ادریس علیہ الصلوۃ والسلام خیاطن, ادریس علیہ الصلوۃ والسلام درزی تھے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی عبادت کر لی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاجر رہ چکے ہیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیڑ بکریوں کو چرایا ہے، زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کان نجارن وہ بھی ترکان تھے، یہ انبیاء کا تذکرہ رہا ہے. نوح بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہاتھ ملائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہاتھ اس کے سخت تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا معاذ ہاتھ بڑے سخت تھے، اس نے کہا حضرت صبح جا کر پہاڑوں سے درخت کاٹتا ہوں، لا کے بازار میں بیچتا ہوں، اسی سے دنیا کماتا ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ ہاتھ اللہ کو بڑے پسند ہے اور بڑے محبوب ہے، اٹھا کے اس کو چوما. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اس نوالے سے کسی نے سب سے بہتر نوالا نکالا ہوگا جو بندہ اپنی ہاتھ کی کمائی سے کاتا ہے. آج یہ بات ہو رہی ہے جائز اور ناجائز کی، عبادت پہ جائز ہے، قرآن پہ جائز ہے، میں کہتا ہوں نقصان کتنا بڑا ہے اس چیز کا. جب ایک آدمی قرآن بیان کرتا ہے اور دنیا طلب کرتا ہے، قرآن کے بیانے کا جو حق ہے وہ ادا نہیں ہوتا. سب میں سودی کرا ہوتا ہے، زانی کرا ہوتا ہے، حرام خور کرا ہوتا ہے، مراد کرنے والا کرا ہوتا ہے، کیا سے کیا نہیں ہوتے. مگر یہ کہتا ہے اگر میں آگے سے بیان کر دوں تو مجھے کچھ بھی نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا، کلیئر کٹ وہ بات ہی نہیں کرتا. روز بروز بے حیا میں اضافہ ہو رہا ہے، بے پردگی میں اضافہ ہو رہا ہے، گناہوں کے انبار لگے ہیں، مگر آگے سے کوئی رد کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ کیا ہے، لوگوں کو محتاج بن چکا ہے. عالم کی مثال کس کی ہوتی ہے؟ عالم کی مثال وہ باپ کی ہوتی ہے. باپ جب تک اولاد ان کی محتاج ہو، اولاد اس کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، مگر جب یہ باپ یہ برا ہو جاتا ہے اور اپنے اولاد کا محتاج بن جاتا ہے، پھر اولاد پہ اس کی بات اتنی اثر نہیں کرتی. وہ کہتے باپ ہمارا محتاج ہے. تو عالم کی مثال استاذ کی مثال باپ جیسی ہوتی ہے. اگر یہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو محتاج کر لیتا ہے تو لوگ سمجھیں گے سر یہ زمین پر اٹھے ہوئے گی، ہمارے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے. نتیجہ کیا ہے؟ دنیا کا طلبگار ہے، دنیا کما رہا ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ دین کہاں سے کہاں پہنچا. اقبال تو اس لیے کہہ رہا ہے جس کیت سے دیکھا کہ میسر نہ ہو روزی، اس کیت کے ارخوش گندم کو جلا دو. امامت قرآن پڑھانا آپ نے اس مقصد کے لیے جائن کر دی تھی یہ کام کہ میں لوگوں کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کروں گا، آپ نے یہ کام شروع کر دیا، مگر رکاوٹ ہے آگے، بیان نہیں کر سکتے، لوگوں کے اعتراض سے ڈر رہے ہو. دنیا کا طلب کرنا، اللہ کی آیاتوں کو بیج ڈالنا، لینا اور نہ لینا، یہ اپنی ایک بات ہے. نقصان اس کا یہ نکلا کہ جس مقصد کے لیے امام بنا تھا، جس مقصد کے لیے قرآن اٹھایا تھا، اس کے بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا. بہائی پہ رد نہیں ہو سکتی، غلط کاموں پہ رد نہیں ہو سکتی، ملاد پہ رد نہیں ہو سکتی، رشوت والے آدمی پہ رد نہیں کر سکتا. وہ آگے سے کہتا ہے ہمارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، ہمارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے. کمہار جیسی باتیں ہماری گھر سے نکل جائے، زمین دکور ندیز بیختی ہوئی، اس کا کسی کے ساتھ کیا کام ہے. جو جہنم میں جائے جنت میں جائے، یاد رکھیے اس بات کو، عام اربع تین علامات کرام کہتے ہیں دین کو لینا جائز ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ناجائز ہے. دونوں کے درمیان کیا فرق ہے اس چیز کو ذرا سمجھو. تین امام علامہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مسلک یہ ہے کسی نے قرآن کو بیان کر دیا امامت کرا دی، یہ چیزیں کرا دی، اس میں دنیا لینا جائز ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ناجائز ہے. وہ کہتے ہیں دنیا قرآن پڑا دی اس نے دنیا دے دی، یہ نماز جو یہ آدمی کہتا ہے یہ جائز ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ناجائز ہے. ٹھیک ہے، جائز اور ناجائز کی یہ فرق ہے، مگر تمام آئمہ کرام کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ جس نے دین بیان کرنے کے بعد کسی سے دنیا طلب کر دی تو آخرت میں اس کا کوئی اجر و ثواب اور بدلہ نہیں ہوگا. سمجھ آئی بات؟ اس پہ سارے علماء جو ہے متفق ہے کہ جس نے دین بیان کر دی اس پہ دنیا طلب کر دی آخرت میں کچھ اجر و ثواب اور بدلہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے کیا تھا. اگر اللہ کے لیے کیا تھا تو دنیا پہ لونو دنیا کے لوگوں سے لینے کی کیا تھی ضرورت. جب اس نے بیان کر دیا دنیا کے لوگوں سے لے لیا اجر و ثواب، ایک بندی ایک فیکٹری میں کام کرتا ہے، دوسرا قریب والی فیکٹری ہوتی ہے، یا اس نے کام کر دیا اس سے دنیا طلب کر دی اجرت طلب کر دی، جا کے قریب والے کے پاس پہنچا اسے کہتا میں آپ کے ہمسایہ فیکٹری میں کام کیا کرتا تھا، کام کر دیا اجرت لے لی، ابھی تم بھی مجھے کچھ دو، تو وہ آگے سے کیا دے گا؟ دے گا اسے کیا کہے گا؟ آپ نے جس کے لیے کر دی تھی اس کو آپ نے آپ کو دے دی، مجھ کے لیے تو آپ نے کام نہیں کیا ہے، تو مجھ سے آپ کس چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہو؟ یہی معاملہ اللہ کا بھی ہوگا. قرآن میں جگہ بجگہ یہ چیزیں بھی ہیں. ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے والی ایک حدیث بخاری میں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کسی قوم کے پاس گئے تھے، ساتھی بھی تھے، باہر نکلے بیان کر دیا انہوں نے انکار کر دیا، باہر نکلے آرام کر رہے تھے، انہیں میں سے ایک آدمی آیا کہ ہماری سردار کو، اس میں لفظ لبیہ ہے حدیث میں، لبیہ بچھو کہنے والوں کو بھی کہا جاتا ہے، جس نے جس کسی کو بچھو نے کاٹا ہو یا سانپ نے کاٹا ہو اس پہ اطلاق لبیہ کا ہوتا ہے، حدیث میں لفظ لبیہ. آپ میں سے ہر سی کو میرا آپ میں سے کوئی دم ڈالنے والا ہے، منتر پڑھنے والا ہے؟ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ کا میں ہوں. اس نے کہا اگر میں نے دم کر دیا اور تم کو دیا، ایک حدیث میں 20 آپ مجھے 20 بیڑ دیں گے، ایک میں 100 آپ مجھے دیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے سردار، اس کو جو ڈسا. اس نے جا کے جو ہے فاتحہ پڑھی سورۃ فاتحہ، دم کر دیا ٹھیک ہے، بیڑے کو اپنے ساتھ لایا، جو بیڑ تھے اپنے ساتھ لایا، 20 تھے 50 تھے 100 تھے اپنے ساتھ لایا. صحابہ نے آ کے کہہ دیا کہ آپ نے تو قرآن پہ لیا، قرآن پہ لینا تو ٹھیک نہیں. اس نے کہا جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بولیں گے وہ ہماری جو ہے اس چیز اس معاملے کی وضاحت وہ کر ڈالے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا حضرت میں نے اس طرح کی کر دیا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اچھا کر دیا ہے، وہ جان لو فیہ سہما، اور مجھے بھی اس میں سے حصہ دیجئے اور اس بقایا کو اپنے درمیان تقسیم کیجئے. حدیث کے الفاظ کیا؟ حدیث کے الفاظ اپنے میں تقسیم کیجئے اور مجھے بھی اس میں سے حصہ دیجئے. جو آدمی اس پہ عمل کرتا ہے تو وہ کہتا ہے قرآن پہ پیسے لینا ٹھیک ہے، تو میں کہتا ہوں کہ دم ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نے ڈالا تھا تو یہ بکریاں اور یہ بیڑ تو حق کس کے ہو گئے؟ ابو سعید کے ہو گئے نا، اور ساتھیوں کو کیوں دیا گیا؟ نبی جب قرآن پڑھاتا ہے اور اس پہ دنیا طلب کرتا ہے تو کیا اپنے سارے مقتدیوں میں بھی تقسیم کرتا ہے؟ اپنے ساس کو بھی دیتا ہے؟ آگے سے دوسری بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو سر اس مشن میں تھے ہی نہیں، اس کو کیا دیا؟ وہ فرماتے وہ جان لی دیے سارا، مجھے بھی اس میں سے حصہ دیجیے. آگے سے تیسری بات، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے یہ چیز جو لی تھی تو کیا وہ مسلمان تھے یا کافر تھے؟ وہ تو کافر تھے، تو کیا ہم کافر ہیں کہ ہمیں قرآن پڑھا کے جو ہے ہم سے لیا جاتا ہے اور اس نے تو اس آدمی سے لیا تھا جس کو بچو نے کاٹا تھا, تو کیا ہم کو بچو نے کاٹا ہے کہ یہ لوگ ہم سے لے رہے؟ حدیث پہ عمل ہو رہا ہے. امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ المبسوط میں کہتے ہیں کہ یہ بر حقیقت مال غنیمت تھی. کیا تھی؟ مال غنیمت تھی. اور وہ مال غنیمت کا یہ دستور ہے کہ کافر سے جس طریقے پہ مال لیا جاتا ہے وہ مسلمانوں کے لیے مال غنیمت ہوتا ہے. تو پانچواں حصہ کی ڈیمانڈ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کر دی کہ پانچواں حصہ مجھے دیجئے, وہ جان لیجیے سہما, اور اس کے بقایا جو آتا ہے اپنے میں تقسیم کیجئے. بر حقیقت امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں المبسوط والے کہ مال غنیمت تھی, ان لوگوں نے کیا سے کیا کر دیا. کہنے تو دودھ چاہیے, کدی کیوں ہو یا کسی اور چیز کیوں, ان کو تو بس کچھ لے لے کے چکر دے. کبھی کہتے ہیں مولوی کیا کرے گا, کیا کہے گا؟ اللہ کے بندو, یہ جنگل میں جتنے حشرات اور درندے, کیا یہ لوگوں کو امامت کرا رہے؟ ہوا میں جتنے پرندے ہیں, لوگوں کو امامت کرنے کے بعد اللہ ان کو کھلا رہا ہے؟ اللہ رازق نہیں ہے؟ اللہ رب نہیں ہے؟ کبھی کہتے ہیں دین سے نکل جائے گا. عجیب سا ملہ ہے, دنیا کے پیچھے گیا, دین سے نکل جائے گا تو عوام کو پھر ملامت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ یہ نماز پڑھنے نہیں آتے, یہ قرآن کے درس بھی نہیں بیٹھتے, ان کو ملامت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہمارا اپنا طریقہ یہ ہے, مشن ہمارا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ایک آدمی انجینئر بھی ہو وہ قرآن کا عالم بھی ہو, ایک آدمی ڈاکٹر بھی ہو قرآن کا عالم بھی ہو, ایک آدمی صنعتکار بھی ہو قرآن کا عالم بھی ہو, ایک آدمی مہار بھی ہو وہ قرآن کا عالم بھی ہو, ایک آدمی زمیندار بھی ہو وہ قرآن کا عالم بھی ہو. ان چیزوں پہ وہ دنیا کمائے اور دین کو لوگوں کے سامنے فی سبیل اللہ اس کی تبلیغ اور اس کی اشاعت کرے, یہ ہمارا مشن. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ابھی جس کو ہماری یہ بات اچھی لگی تو ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں میرا کوئی فائدہ تو نہیں تھا کہ میں نے آپ کو کہہ دیا آپ قرآن میں کو پڑھاتا ہوں, پھر سے تم مہانا کسی اور کو دے رہا. لیکن کہ ٹھیک نہیں ہے, میں تو اکلے کر بات کر دی کہ اگر لوگوں کو بھول جائیے, یہ معاملہ صرف ہمارا ہے, ہمارے ہلکے کا ہے کہ آپ میں یہ خون اور یہ آپ میں عادت نہ آ جائے کہ آپ قرآن پہ دنیا کے طلبگار نہ بن جائیے. سمجھ آئیے کہ سمجھ جائیے؟ اعتبار الہ ہوتی اس رس سے موت اچھی جس رس سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی. یہ پرواز میں کوتاہی لانے والی بات ہے جو دین پہ دنیا کے طرفدار ہوتے ہیں. دوسرے رب سے تو بس نہ کھانا جو بہتر ہے, دل کو مرنا جو ہے وہ بہتر ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا, مت لیجئے میرے آیاتوں پہ ثمنا قلیلا دنیا. تو آیات کے مقابلے میں اللہ نے ثمنا قلیلا کہا, قیمت توڑی سی. قرآن کو, قرآن میں اللہ پوری دنیا کو بھی جگہ بجگہ توڑ کے رہے. کیا کہہ رہے؟ جگہ بجگہ قرآن میں کل مطالب دنیا کبھی, یہ جگہ بجگہ قرآن میں آپ کی نظر سے جھٹ جائے گا. تو کبھی کبھی ہم مانی کرتے ہیں کہ آیات کے مقابلے میں سمنن کو اللہ نے توڑا کر دیا. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ قرآن کے مقابلے میں پوری دنیا وہ بھی توڑی ہے, اس لیے ہم مانی کرتے ہیں ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا, مت لیجئے میرے آیاتوں کے بدلے میں ثمنا قلیلا دنیا توڑی سی. دنیا توڑی سی مانی کرتے ہیں. وہی اللہ سب تک اور خاص مجھ ہی سے آپ ڈرو, کسی اور سے نہیں. وہاں سے رضاوانہ بیماروں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے. میری والدہ صاحبہ جو ہے وہ بیمار ہے, اس کے لیے دعا کیجئے کہ اس کو اللہ شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب کرے.